वही मैं सोचू आज माइक तो ना लगा रहे हरि ॐ तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशं विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु बचन रवि करनि कर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्व सुशिर धरि राखी हो मेरी जीवन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री पंडित जी भक्तमाली जी महाराज की सद्गुरुदेव पंडित श्री भक्तमाली मामा जी महाराज की परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की उनके परम पावन तिरोभाव महामहोत्सव की परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री विनय पत्रिका जी की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की श्री रास बिहारी सरकार की श्री यमुना महारानी की श्री बंसीवट बिहारणी बिहारी जी महाराज की श्री गोपीश्वर महादेव की श्री अन्नपूर्णा माता की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की जय सब संतन की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्री धाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलूक पीठ के इस दिव्य भव्य सत्संग मंडप में सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में समस्त पूर्वाचार्य चरणों की भावमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विनय पत्रिका के सत्संग एवं श्री रास विहारी की मंगलमयी लीला के दर्शन के रूप में प्राप्त हो रहा है। आज बैसाख कृष्ण पंचमी है। आचार्य चरण की मुख्य प्रादुर्भाव की तिथि बैसाख कृष्ण पंचमी को संवत 1631 में तीर्थराज प्रयाग के क्षेत्र में गंगा जी के तट पर बसे हुए कड़ा नामक गांव में श्री सुंदरदास जी के यहाँ सरला देवी के गर्भ से श्री मलुकदास जी महाराज का अवतरण हुआ था। संवत 2078 चल रहा है तो कितना वर्ष हो गए, संवत 1631 से 2078 447 447 वर्ष, ठीक है 447 वर्ष हो चुके हैं। 448वां वर्ष आरंभ हो जाएगा। हमारे जीवन काल में पंच सती आवेगी कि नहीं ठाकुर जी जाने। पांच सौ वर्ष पूर्ण होने में कितना समय बाकी है? 53 वर्ष। पर शरीर रहे या न रहे इसकी कोई परवाह नहीं है, पर मन में विशेष शिक्षा है कि ठाकुर जी कृपा करें पंच सती इतने दिव्य भव्य रूप में मनाई जाए कि राष्ट्रीय स्तर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे संसार में पंच सती का उत्साह मनाया जाए, ऐसा मन का भाव है। आगे श्री ठाकुर जी की जैसी इच्छा। ये 2 वर्ष का समय ऐसा गया, पिछली वर्ष भी इस कोरोना महामारी के संकट के कारण संक्षिप्त ही उत्सव मनाया गया और इस वर्ष भी उसी महामारी के संकट के कारण बहुत संक्षिप्त रीति से आश्रम के भीतर ही उत्सव मनाया जा रहा है। बाहर के लोगों को आने को तो मना ही किया गया। आजकल के जो आधुनिक संदेश के प्रचार के माध्यम होते हैं उनके द्वारा स्थानीय वृंदावन के लोगों को भी आमंत्रित नहीं किया गया। प्रेम सबसे है, स्नेह सबसे है, लेकिन ये परिस्थिति इतनी विकट है कि इसमें कोई एक कार्ड भी नहीं छपाया गया, केवल प्रतीकात्मक रूप से स्मरण मात्र किया जा रहा है। आज समाधि का पूजन हुआ, परम पूज्य श्री रमण ऋषि वाले महाराज जी का संदेश आया था कि हमारे जीवन काल का ये पहला अवसर है कि मलुक जयंती में हमारी उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो पा रही। एक बार तो अमेरिका में थे वो, और जैसे ही उनको ये ज्ञात हुआ कि ये समय है, तो बीच में ही यात्रा छोड़कर आए, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे और यहाँ आए तो गर्म कपड़े पहने हुए थे, गर्म ऊनी अचला धारण किए हुए थे। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऊनी कपड़े क्यों, तो उन्होंने कहा कि वहां बहुत ठंड थी और अब यहाँ उत्सव में प्रणाम करके हाजिरी देके तब रमण रीति जाके स्नान करेंगे, वस्त्र बदले सीधे वहां से यहाँ के लिए आए। उन्होंने कहा हमारी ओर से दो पुष्प अर्पित कर दीजिएगा, इस समय वे हरिद्वार में है, हरिद्वार में कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां से आने जाने पर प्रतिबंध है। हमने कहा महाराज आप गुरुजन महापुरुष, उनकी ओर से दो फूल नहीं, हम तो आपके प्रतिनिधि बनकर पूजा करेंगे, पूजा तो वस्तुतः आप सब महापुरुषों को ही करनी। इतना सुनकर वे बहुत भाव विह्वल हो गए। पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी यही हैं वृंदावन में, लेकिन नहीं आ सके, वे भी बड़े भाव विह्वल हो रहे थे। आज पूज्य श्री बाराघाट वाले महाराज जी का फोन आया, बोले हमारे ध्यान में नहीं है कि किसी जयंती उत्सव में हम न रहे हों, लेकिन वे जयपुर में हॉस्पिटल में भर्ती हैं और श्री ठाकुर जी की कृपा से स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य की ओर, जल्दी स्वस्थ होकर के आएंगे। वे भी बड़े भाव विह्वल हो रहे थे। परम पूज्य श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी से संपर्क नहीं हो पाया, वे भी शरीर से कुछ अस्वस्थ ही हैं। उनका भी समाधि के पूजन के अवसर पर हमने भावमय भावपूर्ण स्मरण किया। पूज्य श्री तुलसी पीठाधीश्वर जी को भी आना था, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी को, उनका भी हमने मंगल में स्मरण किया। परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज का भी मंगल में स्मरण किया। श्री रसिक माधव दास जी, श्री बाबा नवेली शरण जी आदि सभी पूज्य संतों का आज समाधि के पूजन के अवसर पर स्मरण मात्र किया गया। हम सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि उनकी भावमयी मंगलमयी उपस्थिति सबकी हमें प्राप्त हो रही है। तीन चार दिन से हमारे मन में खूब चिंतन बन रहा था कि हमारे ज्येष्ठ सतीर्थ परम विद्वान श्रीमद् भागवत आदि आर्ष ग्रंथों के मूर्धन्य विद्वान श्रद्धेय आचार्य श्री नृत्यपाल जी महाराज का तो दर्शन अवश्य होगा, ऐसा मन में विश्वास था। तो आज की तिथि पर दर्शन करके हमारा मन बहुत प्रसन्न हो गया। श्री पूज्य गिरिराज जी गुरु जी, श्री पूज्य मिश्री जी गुरु जी को भी बुलाने का बहुत भाव था, लेकिन ये परिस्थिति ऐसी चल रही है कि वयोवृद्ध किसी भी महापुरुष को कहें, हाँ अच्छा ओहो तो सबका मन से ही स्मरण किया गया है। आज थोड़ी देर बस चर्चा होकर के समय से आज लीला आरंभ हो जाएगी, क्योंकि श्री मलुकदास जी के मंगलमय जीवन चरित्र का एक भाग कल दिखाया गया और दूसरा भाग आज, तो बड़ा दिव्य चरित्र है। यद्यपि ठीक से हो, आनंद पूर्वक हो, तो कम से कम एक सप्ताह का समय तो चाहिए। और कल के चरित्र से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये नाटक छप जाएगा, तो एक तो भैया जी अपने विवेक से उसमें से एक एक दिन का नाटक निकालेंगे और एक एक सप्ताह का पूरा। तो एक बार ठाकुर जी ने चाहा तो अगली वर्ष मलुक जयंती पर पूरे एक सप्ताह वो इतनी अच्छी तैयारी से पहले से नाटक बने उसका हो कि पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार हो, इस प्रकार का मनोभाव है। तो हम तो कल थोड़ी ही देर देखा, पूज्य पिताजी ने पहले लिखा था, वो लिखा हुआ खो गया, कोई बहुत अच्छा लिखा था, और कहाँ खो गया उनको मिला ही नहीं। तो हमने कहा कि बोले हमारा पता नहीं कहाँ खो गया, इतना श्रम पूर्वक हमने नाटक लिखा था, खो गया। यहाँ रह के कुछ ही दिनों में उन्होंने पुनः लिख दिया। सौभाग्य से हम भी थे तो हम भी देखते रहे और ये पूरा संशोधित करके और पूर्वापर का विचार करके प्रामाणिक रूप से इसको बनाया गया। तो इस बार इसका प्रकाशन भी होना था लेकिन ये सब परिस्थिति ऐसी चल रही है, सब प्रेस बंद चल रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस भी सब बंद हैं। और सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि स्थिति अभी और गंभीर होने वाली है। ठाकुर जी सबकी रक्षा करें, यही भगवान से प्रार्थना है। आज लीला का उत्तर भाग है, उसको देखने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा। पहली बार जब मलुक जी का नाटक हुआ था तो बाल मलुक के रूप में आपको स्मरण में होगा, ये अब तो किशोर हो गए हैं, ये पंडित श्री राम स्नेही मिश्र, यही नाम है ना। तो राम स्नेही मिश्र जी एकदम छोटे बालक थे उस समय, ये कितनी आयु रही होगी तुम्हारी, जनेऊ नहीं हुआ था ना, हाँ तो चार साल के थे ये, क्योंकि पांच वर्ष की आयु में तो इनका जनेऊ हो गया, ये चार वर्ष के थे और ये बाल मलूक बने थे यहां मंडली में। तो कल छोटे से मलुकदास जी का दर्शन करके बड़ा सुख मिला, बाल मलुक जी का दर्शन करके, और इनका भी हमें सहज कल स्मरण हुआ। हमने सोचा कहीं ये अन्यत्र कहीं गए तो नहीं है, गर्मियों में चले जाते ना उधर, तो हमने कहा कहीं वहां तो नहीं गए हैं। और इन्होंने बारह खड़ी बड़ी अच्छी सुनाई थी उस छोटी अवस्था में, बहुत बढ़िया से बारह खड़ी इन्होंने सुनाई थी, बहुत अच्छा अभिनय किया था मलुकदास जी का। हमें लगता है कि वही कृपा इनको श्री मलुकदास जी की ऐसी प्राप्त हुई कि श्री ठाकुर जी कृपा करें किसी की नजर न लगे तो थोड़े समय बाद देश के अच्छे विद्वान महानुभावों में पंडितों में आपकी गणना होगी। बहुत अच्छी प्रकार से अध्ययन इनका चल रहा है, पाणिनि सूत्राष्टाध्यायी 4000 सूत्र मय वार्तिकों के सहित आपने पूरे कंठस्थ किए, धातु पाठ गण पाठ लिंगानुशासन अमरकोश सब कंठस्थ किया। अनुभव अनुमान है कि कम से कम 2500-3000 श्लोक तो भागवत जी के कंठस्थ हैं। लघु सिद्धांत संपूर्ण हो गई है, सिद्धांत कौंदी के भी चारों खंड हो गए हैं और आयु अभी 18 वर्ष है, 17 वर्ष की आयु है। और पूज्य मिश्री जी गुरु जी से भी खूब पढ़ते हैं, पूज्य श्री केशव गुरु जी से भी खूब पढ़ते हैं, और यजुर्वेद संहिता जो शाखा का वेद है 40 अध्याय वो भी पूरा यजुर्वेद इनका हो चुका है। और रामचरितमानस में कितने कांड कंठस्थ कर लिए, कौन कौन? अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड और लंका कांड, बाल कांड और अयोध्या कांड कंठस्थ कर रहे हैं, वो भी बाकी 5 कांड मानसी के कंठस्थ कर लिए। और गीता जी तो कंठस्थ है ही है। तो हमको ऐसा लगा कि श्री मलुकदास जी ने ही कृपा कर दी इनके ऊपर छोटी आयु में, और क्यों ना हो, मलुकदास जी के अत्यंत प्रिय शिष्यों में राम स्नेही दास ही थे। ऐसा प्रसंग आता है कि मलुकदास जी के 2500 विरक्त शिष्य थे। कितने थे? 2500। श्री अलखराम जी महाराज ने, बनखंडी नारायण दास जी महाराज ने श्री मलुकदास जी से प्रार्थना की कि प्रभो आपका शरीर वृद्ध हो गया है, आप अपने ही सामने किसी को नियुक्त कर दें जिसके मार्गदर्शन में हम लोग आगे भजन साधन कर सकें। आपने कहा, पूछा, जिन लोगों ने कहा था कि आप नियुक्त कर दें, तो उनसे आपने पूछा कि मुझे किसने नियुक्त किया? ध्यान से सुना है ना, मुझे किसने नियुक्त किया? उनके कहने का आशय ये था कि जिन सर्वसमर्थ श्री रघुनाथ जी ने मुझे सेवा के कार्य में नियुक्त किया, वही सर्वसमर्थ रघुनाथ जी जब चाहेंगे तब कोई दूसरी नियुक्ति हो जाएगी। इसलिए ये सब राम जी का विभाग है, उनके हाथ में रहने दो, तुम चिंता क्यों करते हो? ना हमारा किया आज तक हुआ, ना हमारा किया होना है ना होगा। राम जी का किया हुआ हुआ, राम जी का किया हुआ हो रहा है, और राम जी का किया हुआ ही होगा। इसको कहते हैं पूर्ण शरणागति। एक दिन श्री रघुनाथ जी ने आपको आज्ञा कर दी, आप अपने ही सामने अब नियुक्त कर दो। प्रभो किसे नियुक्त करूं? तो 2500 शिष्यों में 40 तो वरिष्ठ थे। वरिष्ठ का मतलब वो ऐसे थे कि सामर्थ्य में मलुकदास जी के जैसे ही थे, परम सिद्ध थे 40 तो। अब सबसे छोटे थे, नई भर्ती थी एक तरह से राम स्नेही दास जी की, अवस्था में भी छोटे थे और गुरु भाइयों में भी सबसे छोटे थे। भोले भाले थे, सरल थे बहुत। रघुनाथ जी ने कहा इनको नियुक्त कर दो। आपने सबको बुलाया, बुला करके कहा मलुकदास जी महाराज ने अपने 2500 शिष्य सबको बुलाया, बोले सबको जो जो जहां सबको बुलाओ। सब आ गए, गुरुदेव आ गया। तब उन्होंने कहा कि मैं अपने स्थान पर राम स्नेही दास को नियुक्त करना चाहता हूं, आप लोगों की क्या राय है, क्या मत है? देखो उस जमाने में भी कैसी मर्यादा थी, आप लोगों का क्या मत है? इतना सुनते ही शिष्यों ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, 2500 ने कानों पर हाथ रख लिया। महाराज आपने अपनी वाणी से राम स्नेही दास का नाम ले दिया, तो अब ये मेरे गुरु भाई नहीं रहे, अब तो आपके श्रीमुख से वाणी प्रकट हो गई है, तो आपका ही स्वरूप हो गए हैं, अब हमारा क्या मत है ये कह करके हमें अपराध का भागी न बनावे। रोने लगे सब। और चरित्र में लिखा है कि उन 2500 शिष्यों ने गुरुजी के सामने ही राम स्नेही दास को साष्टांग दंडवत किया। गुरुजी ने अपनी वाणी से कह दिया कि हम आप तुमको नियुक्त करते हैं, तो नियुक्त हो गए। अब उसी स्वरूप में हमने आपको मान लिया, आप मलूक दास जी। राम स्नेही दास जी रोने लगे, बोले महाराज मैं तो बालक हूं, अबोध हूं, कुछ जानता नहीं हूं। शेर की म्याद को गीदड़ सुशोभित नहीं कर सकता, राम स्नेही दास ने कहा। शेर की म्याद को शेर ही सुशोभित कर सकता है, गीदड़ सुशोभित नहीं कर सकता। मलुकदास जी ने डांटते हुए कहा, घिंघियाता क्यों है? शेर के शेर ही होते हैं, शेर के कहीं गीदड़ पैदा होते हैं? यदि हम शेर हैं, तुम हमको शेर मानते हो और तुम मेरे शिष्य हो, तो गीदड़ कहां से हो गए? शेर के तो शेर ही होते, गीदड़ कहां से होते? डरो मत। चरित्र में तो लिखा है बाबा ताकत वक्त दी जाएगी। तो कह के जैसे ही सिर पे हाथ रखा बालक राम स्नेही दास के, तत्काल षटचक्र भेदन कुंडलिनी जागरण आदि पूर्वक संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड के भेद उनके सामने प्रकट हो गए। अष्ट सिद्धि नवनिधि सामने खड़ी हो गई। साक्षात युगल सरकार सीताराम जी का दर्शन हो गया। बोले अब और क्या चाहता है? आपने सिर झुका लिया। राम स्नेही दास को नियुक्त करने के बाद एक वर्ष वे धराधाम पर विराजे। अद्भुत चरित्र है, विलक्षण चरित्र है। पूरा विस्तार से चरित्र यदि चिंतन अनुसंधान किया जाए तो ये नाटक में भी पूरा नहीं आएगा, इतना चरित्र है, इतना विस्तृत चरित्र है। तो उस चरित्र का दर्शन हम लोगों को आज करना है। आज एक दिव्य महापुरुष की तिरोभाव तिथि भी है। इस भारतवर्ष की संत परंपरा के गौरव, मिथिला की माटी की दिव्य सुगंध, परम पूज्य प्रातस्मरणीय संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, जिनका प्राकट्य श्री मिथिला धाम में मुजफ्फरपुर के निकट छतोनी नामक गांव में जिनका जन्म हुआ था, और अपने जीवन काल में विजय मंत्र श्री राम जय राम का उन्होंने प्रचार किया। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उन्होंने प्राप्त किया और एक बार नहीं अनेकों बार जब जब वे कीर्तन करते थे भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते थे। पूज्य श्री वेणु विनोद कुंजवाले महाराज जी का भी उनसे संपर्क हुआ था, उनके भी चरित्र में आता है। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से भी उनका संपर्क हुआ था। ये सब संतों को संतों की सुगंध मिल जाती है। आज उन्हें गए हुए 50 वर्ष से ऊपर हो गया। सन 1970 में वैशाख कृष्ण पंचमी के ही दिन उन्होंने महाप्रयाण किया था। तो पिछली वर्ष उनके 50 वर्ष पूर्ण हो गए थे तिरोभाव के। तो उनका स्वर्ण स्मृति महोत्सव मनाया जा रहा था एक वर्ष पर्यंत, और उसकी पूर्णता, उसका आरंभ हरिद्वार से था, पूर्णता भी हरिद्वार में थी, लेकिन इस परिस्थिति के कारण न पिछले वर्ष हो सका न इस वर्ष हो सका। उनके परम अनुगत राजकोट वाले श्री गोविंद भाई जी भातेलिया जी बड़े व्यथित भी हैं इसको लेकर के, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि विनय पत्रिका के सत्संग का आरंभ पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के स्वर्ण स्मृति वर्ष में ही पिछले वर्ष शुरू हुआ था, और आज एक वर्ष से हम लगातार श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का स्वर्ण स्मृति वर्ष ही मना रहे हैं। उसकी आज एक वर्ष पूर्ण हो रही है, और ये जब तक विनय पत्रिका का चरित्र चलेगा, क्रम चलेगा, यह भाव पुष्प विनय पत्रिका के श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को ही हम अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के पूज्य गुरुदेव काश्मीरी बाबा जी महाराज ने कहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे कि कलिकाल में समर्थ सदगुरु मिलने बहुत कठिन हो जाएंगे, दुर्लभ हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। बोले रामचरित श्री विनय पत्रिका वही कार्य करती है जो समर्थ सदगुरु करते हैं, इसलिए विनय पत्रिका साक्षात समर्थ सदगुरु स्वरूप है। जो भी साधक विनय पत्रिका का आश्रय लेगा वह कृतकृत्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा, इसी जीवन में उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस विनय पत्रिका को ही उन्होंने अपने जीवन का इष्ट ग्रंथ माना। कोई संग्रह प्रग्रह प्रेम भिक्षु जी महाराज नहीं रखते थे, पर श्री विनय पत्रिका जी सदा अपने साथ रखते थे, और उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरे शरीर के छूटने के बाद, निष्प्राण होने के बाद, जब मेरे शरीर को द्वारिका धाम में गोमती सागर संगम में जल समाधि दी जाए, उस समय भी मेरे प्राण प्रिय ग्रंथ को मुझसे अलग न किया जाए, मेरी छाती पर विराजमान करके विनय पत्रिका को मुझे जल समाधि दी जाए। ऐसा प्रेम जिनका विनय पत्रिका में, विनय पत्रिका जिनके वक्ष से बांधकर जिन्हें जल समाधि दी गई हो, ऐसे एक महान संत श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के इन 50 वर्ष की स्मृति महोत्सव में हम ये विनय पत्रिका के पुष्प उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं। विनय पत्रिका का सत्संग सबसे पहले राजकोट में ही संकीर्तन मंदिर में ही श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के ही संकल्प से, उनकी प्रेरणा से हुआ था। गोविंद भाई भातेलिया जी ने आग्रह किया और सबसे पहला प्रवचन था वो विनय पत्रिका पर 10 दिन का, और उस प्रवचन से कितने साधक मुड़ गए ठाकुर जी की ओर। आपने भी वही प्रवचन पहले सुना था, तमाम लोगों ने। वह बीज बना इसके व्याख्यान का, इसके बाद भारतवर्ष के कई संतों ने, वयोवृद्ध संतों ने आज्ञा की, आग्रह किया कि हमारे जीवन काल में पूर्ण हो जाए, हमको सुनने को मिल जाए कैसेट के माध्यम से। अयोध्या के श्री हर्षण कुंज सरकार के शिष्य परम पूज्य श्री मथुरा दास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं, रो के उन्होंने कहा भैया हम और कोई चीज नहीं मांगते हैं, हम मंगा मंगा करके प्रभुदास जी के माध्यम से सुनते हैं, हमारे जीते जी एक बार विनय पत्र का पूरी हो जाए। अनेक संत प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, यही संतों का अनुग्रह है। तो इस परिस्थिति को, विपरीत परिस्थिति का अनुकूल लाभ लेते हुए हमारा विचार है कि उत्सव तो मलुक जयंती का आज संपन्न हो रहा है, उत्सव के साथ ही आज मुख्य तिथि है, लीला के साथ आज उत्सव पूर्ण हो जाएगा, किंतु विनय पत्रिका यहाँ तो नहीं, पर जहाँ कहीं भी हम होंगे वहीं से हम नित्य विनय पत्रिका का थोड़ी देर सत्संग करेंगे, और YouTube के माध्यम से लोगों को वह जहाँ जहाँ लोग होंगे उनको सुनने को भी प्राप्त हो जाएगा। तो तो हम विचार कर रहे हैं कि इस बीच में क्रमशः चलते चलते और ये भगवत कृपा से, गुरुदेव की कृपा से पूर्ण हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज पद संख्या 156 ये भी नाम महिमा का पद है। कली नाम काम तरु राम को, कली नाम काम तरु राम को, कली नाम काम तरु राम को, कली नाम काम तरु राम को, दलनिहा दारिद दुकाल दुख दलनी हार दारिद दुकाल दुख दोष घोर घन घाम को, सोच न कूच मुकाम को। व्याख्यान तो बहुत विस्तृत है इसका, लेकिन संक्षिप्त भाव का हम स्मरण कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कलयुग में श्री राम जी का पवित्र नाम ही कल्प वृक्ष है। कली नाम काम तरु राम को, राम को नाम, राम जी का जो पवित्र नाम है कली काम तरु, कलयुग में कल्प वृक्ष है। अब प्रश्न उठा कि कलयुग में कल्प वृक्ष है तो सतयुग में नाम कामना पूरक नहीं था क्या, कल्प वृक्ष नहीं था क्या, त्रेता में नहीं था क्या राम नाम कल्प वृक्ष, द्वापर में राम नाम कल्प वृक्ष नहीं था, कली क्यों, कली नाम कामतरु राम को कली क्यों। सतयुग में ध्रुव जी की अभीष्ट की पूर्ति नाम से हुई है। ध्रुव जी सतयुग के भक्त हैं कि नहीं, स्वयंभू मन्वंतर के हैं, सतयुग के भक्त हैं, स्वयंभू मन्वंतर के प्रथम चतुर्युगी के भक्त हैं, वो प्रथम चतुर्युगी का जो सतयुग है उसके भक्त हैं ध्रुव जी। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरी नाम, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरी नाम, पावा अचल अनुपम ठाम, नारद जी महाराज ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया तो मंत्र में क्या है, नाम ही तो है। 5 वर्ष की अल्प अवस्था में, 6 महीने की अल्प अवधि में ध्रुव जी ने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन ही प्राप्त नहीं किया, पावा अचल अनुपम ठाऊं, आज तक ध्रुव जी अटल होकर के ध्रुव लोक में विराजमान है। 70 ऋषि सूर्य चंद्र सब उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, और तो और देह का त्याग नहीं किया ध्रुव जी महाराज ने, मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहा भूतम गृहम, काल के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके वैकुंठ पधारे हैं, आज भी उसी स्वरूप में विराजमान है। तो सतयुग में ध्रुव जी की अभीष्ट पूर्ति हो रही है नाम से, त्रेता में सुमेरी पवन सूत पावन नाम, सुमेरी पवन सूत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी तो ज्ञानीनाम अग्रगण्य में है, उन्होंने तो षडंग वेद पढ़ा है सूरी नारायण से, विद्वान है, और साधन भी हो सकता उनके पास हो। सबरी के पास कौन सा साधन था? बिना पढ़ी लिखी सबरी माई, उसके पास कौन सा साधन था? वाल्मीकि महर्षि लिख रहे हैं आचार्य जी, श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव, धर्म निपुणाम श्रमणाम शबरीम अभिगच्छ, महर्षि वाल्मीकि के शब्दों। परम धर्म के आचरण में जो अत्यंत निपुणा है, ऐसी श्रमणा श्रमणा का अर्थ क्या है? परम विरक्ता, चतुर्थाश्रम के नियमों से सुसंपन्ना, चतुर्थाश्रम की कोई विधिवत दीक्षा उसने नहीं ली है, लेकिन वस्तुतः एषणात्रय त्यागो संन्यासः, त्रिविध एषणाओं का त्याग ही संन्यास है, और उसने पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा सब का त्याग कर दिया है। ऐसी परम धर्म के आचरण में निपुण श्रमणा, धर्म निपुणा श्रमणा, सवरी के पास विराध कहता है, गच्छ नहीं अभिगच्छ, अभी उपसर्ग लगाया, अभिगच्छ का अर्थ क्या है? वो शबर कुलोत्पन्ना है, हीन जाति की है, ऐसी भावना लेकर मत जाना, बहुत श्रद्धा पूर्वक जाओ, राम जी को कह रहा है वो, अभिगच्छ, बड़े भाव से जाओ, जैसे संत के दर्शन के लिए बड़े भाव से जाते, ऐसे दर्शन के लिए जाओ, जो राम जी सबके दर्शनीय हैं, उन राम जी की दर्शनीय शबरी हो गई। किसके प्रभाव से? रामा रामा रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओ, मतंग महर्षि ने राम नाम ही तो सुनाया था, श्रवण में नाम दियो, आश्रम में बास दियो, श्रवण में नाम दियो। महाराज एक वर्ष दो वर्ष नहीं, 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की है उसने राम जी के दर्शन की, 10,000 वर्ष तक राम राम रटती रही, तब राम जी आए। ये तो त्रेता के अंत के भक्त हैं, त्रेता के आरंभ के भक्त हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी को त्रेता के आरंभ का भक्त माना गया, क्योंकि हिरण्यकश्यप का काल जो है वो सतयुग की समाप्ति है और त्रेता का आरंभ है। युग संधि में भगवान का अवतार होता है तो त्रेता का सतयुग की समाप्ति हो रही है और सतयुग की समाप्ति हो रही है और त्रेता का आरंभ होने वाला उस समय नृसिंहावतार हो रहा है। प्रहलाद जी ने भी चाहे चौपाई भगत शिरो, ये तो इतना तो आ गया हो। भगत शिरोमण भे प्रहलाद, उसके ऊपर की पंक्ति क्या है उठा, संस्कृत श्लोक में लिखे जाते हैं। भगत शिरोमणि भे प्रहला नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद भी यही है। नृसिंह पुराण में कह रहे हैं राम नाम जपताम कुतो भयं त्रविधताप समनैक भेषजं पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। हिरण्यकशिपु से कह रहे हैं प्रहलाद जी तात मम गात्र सन्निधौ पश्य अधुना पावकः अपि सलिलायते। ये दहन कर्मा अग्नि वो जल के जैसा ठंडा हो रहा है, शीतल हो रहा है मेरे शरीर को छू करके। राम नाम जपने वालों को भय कहाँ है? ये राम नाम तो त्रिविध ताप का शमन करने वाला है, भवरोग की औषधि है। ये प्राकृत अग्नि क्या करेगी नाम जापक का? फिर तुलसीदास जी क्यों कह रहे हैं कली नाम काम तरु राम को? बोले इसलिए कह रहे हैं कि सतयुग में नाम कल्प वृक्ष था, पर अन्य साधन भी थे, योग यज्ञ आदि उनकी पात्रता उस युग के साधकों में थी, उनसे वे अपना कल्याण कर सकते थे। त्रेता में यज्ञ आदि के द्वारा अपना कल्याण कर सकते थे, द्वापर में आगम नारद पांचरात्र आदि आगम विधि से भगवान की महापूजा का अनुष्ठान करके लोग अपना कल्याण कर सकते थे, अन्य अन्य साधन भी थे, किंतु नहीं कली कर्म न भगति विवेकु नहीं कली कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलि नाम काम तरु राम को इसलिए क्योंकि चहूं जुग चहूं सुति नाम प्रभाऊ चहूं जुग चहूं सुति नाम प्रभाऊ कलि विशेष नहीं आन उपाऊ कलि विशेष नहीं आन उपाऊ कलि विशेष नहीं आन। कलयुग में दूसरा साधन ही नहीं, सारे साधन कलयुग की भयंकरता से दोषयुक्त हो चुके हैं। भागवत महात्म्य की यह पंक्ति बिल्कुल अक्षरशः प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही है। भैया जी कलि दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कलि के प्रचंड दावा नल में सारे साधन जलकर के खाक हो गए। समाधि लगाओगे? हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहा करते थे कि बच्चा आंख मूंद के हमारी समाधि लग गई, ध्यान लग गया, ऐसी फोटो खिंचाने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर वस्तुतः जो समाधि तक पहुंचे हुए योगी हैं, ऐसे खोजने से इस धरती पर बड़ी कठिनाई से मिलेंगे। आंख नाक मुंह मटका लें, थोड़ा पेट वेट मटका लें, नचा लें, नीचे सिर ऊपर पैर कर दें, ऐसे तो मिल जाएंगे। लेकिन वस्तुतः जो योगी हैं, ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे, भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सब ही को कामरे। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, गोस्वामी जी ने कहा। कल हमने सब चर्चा की ज्ञान योग का क्या हाल हुआ, कल युग सबकी चर्चा कल हम कर चुके हैं। तप को कौन खा गया, योग को कौन खा गया, ज्ञान को कौन खा गया, ये सब चर्चा हम कल कर चुके हैं। कलयुग में योग साधन भी संभव नहीं है, क्योंकि योग में सबसे पहले यम नियम है। अब यम नियम क्या है, इसकी लंबी चौड़ी व्याख्या का समय नहीं है, पर आचार्य नेत्रपाल जी से पूछ लो। यम नियम ही जीवन में नहीं होगा, पांच प्रकार का यम पांच प्रकार का नियम, तो आगे तो योग में गति होगी नहीं। प्राणायाम करने वाले और आसन करने वाले तो बहुत मिलेंगे, यम नियम में परिनिश्चित योगी कितने मिलेंगे। यम नियम ही जीवन में नहीं है। यम नियम विहीन योग मात्र प्रदर्शन बनकर रह जाता है और भोग की पूर्ति का साधन मात्र बनकर के रह जाता है। अब योगी के लिए लिखा है, यावदर्थ परिग्रह मित मेध्यासनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम। ये सब देखो भागवत जी में देखो, बहुत थोड़ा खाए, अत्यंत पवित्र खाए, सदा एकांत सेवन करे, लोग भीड़ भाड़ से दूर रहे, और संग्रह कितना करे, बोले यावदर्थ परिग्रह, यदि एक लंगोटी से भी काम चलता हो तो दूसरी लंगोटी के संग्रह की इच्छा न रखे। हम कपिल भगवान जो देवहूति माता को योग का उपदेश करे, जब हम वो पढ़ते हैं तो हमको पहाड़ी बाबा महाराज दिखाई पड़ते हैं। इतना कम पाते थे वो, सन 1940 में उन्होंने हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा की थी कि मैं 250 ग्राम से अधिक वस्तु अपने पेट में नहीं जाने दूंगा, अन्न तो छोड़ दिया था 1940 में उन्होंने। साग लेते थे इतना सा चक्खा, कहते थे चक्खा नेक होते हैं, और शाम को डेढ़ पाव दूध, और ऐसे गरजते थे जैसे शेर गरजता है। यावदर्थ परिग्रह भैया जी, एक लंगोटी रखते, दूसरी लंगोटी नहीं। हमको पहली बार उनके साथ जाने का अवसर मिला नासिक कुंभ में, तो ग्वालियर गए तो महाराज जी ने स्नान कर लिया, तो साफी तो उनकी हमने धो दी। अब लंगोटी हम खोजें स्नान घर में, लंगोटी मिली नहीं, तो हमने महाराज जी से पूछा, पहली बार गए थे साथ में और आते जाते तो, लेकिन साथ पहली बार गए थे, तुमने हाथ जोड़ के, महाराज जी लंगोटी कहाँ गई। बोले बच्चा, साधुओं पर किसी चीज का दरिद्र नहीं रहता, लंगोटी का दरिद्र रहता है हमेशा। लंगोटी फट गई, लंगोटी बदल गई, लंगोटी चोरी हो गई, लंगोटी उड़ गई, और बोले किसी को बोरी बांधने का काम, बिस्तर बांधने का काम पड़े, सूतली न मरे, बाबा जी की लंगोटी सूख रही हो तो बांध लो। लंगोटी का दर्द रहता है, बड़ी चिंता रहती, लंगोटी न बदल जाए, लंगोटी न फट जाए, लंगोटी न उड़ जाए, एक ही रहेगी तो न टूटेगी न फटेगी न बदलेगी। वो एक ही लंगोटी, स्नान करके गीली लंगोटी ही पहनते थे हमेशा, दूसरा पहने गीला कपड़ा तो उसको दाद हो जाए महाराज, जीवन भर गीली लंगोटी पहनी। और जब वो लंगोटी एकदम तार तार हो जाती, तेल साबुन तो जीवन में लगा ही नहीं, जब एकदम तार तार हो जाती, नाम रहता लंगोटी का, लंगोटी अंगूटी कुछ नहीं, जब वो नाम मात्र झदी, जिसको कहते बुंदेली भाषा में झदी जैसी रह जाती, कहते इसको फेंक दो, विसर्जन कर दो इसका, तब उसका विसर्जन होके दूसरी मार्किन की लंगोटी बना लेते। एक अचला, एक साथी और एक लंगोटी साल भर चलता था। इतना सा एक गंगा सागर, वो तामे का लुटिया और एक नारियल की इतनी सी कटोरी, वो खाली तखत पैर से बैठे रहते थे नीम के नीचे, न नीचे गद्दा न तकिया कुछ नहीं, खाली तखत पे। यावदर्थ परिग्रह, आज हमने पंचामृत खूब किया है मलुकदास जी का, समाधि का, तो राम जी की इच्छा से आनंद आ रहा है। तो योग भी संभव नहीं कलयुग में, यज्ञ यज्ञ की स्थिति ऐसी है कि न देश की पात पवित्रता, न वस्तु की पवित्रता, न काल की पवित्रता, न यजमान की पात्रता, न आचार्य के आचार्यत्व की पात्रता, संपूर्ण शास्त्रीय लक्षण आप खोजेंगे तो कहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। पूजा भी राम जी के सहारे हो रही है, सब जगह जाओ अलग अलग विधियां, कोई पहले जलेई दिखा देते हैं, कोई पहले शीतल साफी दिखा देते हैं, कहीं कैसी पद्धति, कहीं कैसी पद्धति, कहीं घुमाते ही रहते हैं। कई बार हमारे मन में आता कि सबसे पूछा जाए कि आप किस पद्धति से कहते हैं, यहाँ ये जो आप घुमाते हैं या करते हैं ये कहाँ लिखा है, क्या उत्तर देंगे, हमारे यहाँ ऐसे ही होता चला आ रहा है, यही तो कहेंगे। साष्टांग प्रणाम करके ऐसे ऐसे लीपते से हैं, कुछ ऐसे करके ऐसे लोग कहते हैं क्या करते हैं, झाड़ते हैं या कोई चेंटी वेंटी भगाते क्या करते हैं। असल में बात यह है कि साष्टांग प्रणाम करके फिर हाथ जोड़ना चाहिए खड़े होकर, फिर साष्टांग प्रणाम, फिर खड़े होना चाहिए, फिर ये विधि है। तो अब वो धीरे धीरे आलसी लोगों ने, कलयुगी लोगों ने कोई बार बार हाथ कर, तो इस हाथ को इस हाथ से जुड़ा दिया तो जुड़ गया हाथ, अब पूरे लंबे दंडवत भी नहीं, बिलैया दंडवत ऐसे हो गए, ऐसे हो गए पूरे दंडवत भी नहीं। सब जय सिया राम, सब चीज दोषयुक्त, जितने साधन सतयुग त्रेता द्वापर के जीवों के कल्याण के थे, वे सब के सब साधन कलयुग में आकर किसी न किसी महान दोष से ग्रसित हो चुके हैं। सब चीज मिलावटी हो चुकी है, मनुष्य में भी मिलावट हो गई है, जहर भी मिलावटी हो गया है महाराज, कोई चीज शुद्ध नहीं है। केवल केवल श्री राम नाम ऐसा है जिसमें किसी काल में मिलावट संभव नहीं है। इसलिए चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। ये नाम कैसा है, दलनिहार दारिद्र दुखाल दुख। ये राम नाम दारिद्र को हरने वाला है, दुर्भिक्ष को हरने वाला है, दुख दोष को करने वाला है, और दोष रूपी अज्ञान रूपी जो घटा है उस घटा का विनाश करने वाला है, विषय का विषय विलास का नाश करने वाला है, ऐसा श्री राम नाम है। हमें विश्वास है कि आज की जो पूरे संसार के सामने विकट परिस्थिति है, यदि पूरा संसार निश्चय कर ले एक साथ, हर घर में आधा घंटे कीर्तन जोर का शुरू हो जाए, घर घर में बैठ करके लोग भगाओ इस महामारी को, कोरोना को, तो हमें विश्वास है कि सारे प्रयास एक तरफ धरे रह जाएंगे। यदि पूरे संसार में नाम संकीर्तन इस निमित्त आरम्भ हो जाए, तो सारा दुख दारिद्र सारी महामारी दुकाल दुख सब भाग जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कलि नाम काम तरु राम को। और साधनों में विधि का आग्रह है, पर नाम कीर्तन में नाम जप में विधि का आग्रह नहीं है। कलि संतरण उपनिषद में लिखा है नास्ति विधि रीति, इसकी विधि नहीं है, जपो कीर्तन करो यही इसकी विधि है। नाम ले ताहिनो होत मन, किसी का मन बहुत उठा पटक कर रहा हो चिंता मत करो, राम राम करने लग जाओ। राम नाम लेते लेते प्रतिकूल विधाता प्रतिकूल मन भी राम नाम की महिमा से अनुकूल हो जाता है। प्रारब्ध बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा, संस्कार बदल जाएंगे, सब बदल जाएगा। नाम ले तो दाहिनो होत मन, जो मन उल्टा चल रहा है वो दाहिना हो जाता है। ओ बाम विधाता बाम को, विधाता जिसके लिए बाम है, ध्यान में ध्यान से सुनिए, विधाता जिसके लिए बाम है उल्टा है, वो भी नाम जप करने लग जाए तो विधाता बाम विधाता दाहिना हो जाता है। विलक्षण बात है। विधाता ने लिखा था सुदामा जी के ललाट पे भाल पे, श्री क्षय, विधाता ब्रह्मा ने लेखनी से लिखा था श्री क्षय। अब वो कृष्ण कृष्ण जपने वाले सुदामा जी, ठाकुर जी ने चंदन लगाया, अरे बोले ब्रह्मा जी ने थोड़ा उल्टा इसको सीधा कर देते हैं, तो क्षय का उल्टा यक्ष कर, यक्षश्री, श्री क्षय का उल्टा कर दिया ठाकुर जी ने, यक्षश्री, यक्ष कुबेर का वाचक है, कुबेर के समान धनवान हो जाए, बदल दिया। बाम विधाता बाम को, कहत मुनीस महेश महातम उल्टे सूधे नाम को। क्या बढ़िया बात, उल्टा लो तो सीधा लो तो, सीधा लेने वाले कौन है, शंकर जी। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप हुवनंग अराती। सीधा जपते हैं शंकर जी, और महाकवि वाल्मीकि ने उल्टा जपा। ओके, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। सीधा जपो तो उल्टा जपो तो, उल्टा भी जपने पे सीधा हो जाती है विशेषता। मरा मरा मरा मराम राम राम राम राम, मरा मरा जपो तो राम राम हो जाएगा। भलो लोक पर लोक तासु जाके बल ललित ललाम को। क्या बढ़िया बात कह रहे हैं, कहते हैं जाके बल ललित ललाम को, अत्यंत ललित श्री राम नाम, अत्यंत श्री ललाम श्री राम नाम, इसका बल जिसको है उसका लोक में भी भला होगा और परलोक में भी भला होगा। इसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, हम कह चुके हैं पहले, लूका रोटी नीके राखे आगे हूं की बेद भाके। राम नाम लोगे तो लूका रोटी नीके राखे आगे हूं की बेद भाके। भलो होई है तेरो साथे आनंद रत ओ, भलो होई है तेरो साथे आनंद रत। क्या करते हो आप बताओ, क्या करते हो? कितने एकड़ जमीन है, कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितनी बड़ी नौकरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? केवल लीला के माध्यम से ठाकुर जी का गुणगान कर रहे हो। क्या कमी है बताओ? लुका रोटी नीके राखे, राम राम करने तो लगो अन्न वस्त्र की कमी नहीं रहेगी। और आगे हो की बेद भाके, लोक में भी भला होगा परलोक में भी भला होगा। बस जाके बल ललित ललाम को, अत्यंत ललित और अत्यंत ललाम जो श्री राम नाम हरि नाम कृष्ण नाम है, उसका बल जिसको है उसका तो लोक और परलोक दोनों में भला है। तुलसी जग जानियत नाम से, नाम ते सोच न कुछ मुकाम को। राम नाम का आश्रय जब हो जाता है तो तुलसीदास जी कहते राम नामाश्रयी को ना तो ये शोक रहता है कि हाय रे हाय अब क्या होगा मैं मर जाऊंगा, ना तो मरने की चिंता मरने का शोक रहता है, और ना जीने का शोक रहता कि अरे राम राम क्या करें बेकार में जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, जी रहे हैं इसका भी शोक नहीं और मर जाएंगे इसका भी शोक नहीं। क्यों क्यों नहीं? हनुमान भावक में गोस्वामी जी इसका उत्तर देते हैं, तुलसी के दूं हाथ मोदक हैं ऐसे थाऊं, तुलसी के दूं हाथ मोदक हैं ऐसे थाऊं, जाके जिए मुए सोच करी है न लरी को, जाके जिए भैया जी लरिका छोटे बच्चे को, जैसे कल वो लाला आयो ना उसको कहेंगे लरिका, ऐसे लरिका को बढ़िया दो बड़े बड़े लड़ुआ हाथ में मिल जाए भागो रोजो गावो बंद, उसको फिर किसकी परवाह किसकी चिंता। गोस्वामी जी कहते ना हमें मरने की चिंता ना जीने की चिंता, क्योंकि हमारे दोनों हाथ में राम नाम का लड्डू है। हमारे यहाँ तो साधु पंगत जीते हैं तो कहते राम नाम लड्डू गोपाल नाम तीर हरि को नाम मिश्री आए घोर घोर की, आ राम नाम लड्डू गोपाल नाम तीर हरि को नाम मिश्री आए घोर घोर की। भजन न करने वालों के लिए शोक है, उनका जिन दिन नहीं कटता हाय रे हाय क्यों जी रहे हैं। इसलिए मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ अपने आप को इतना व्यस्त कर दो साधन में, सेवा और साधन, सेवा भी बहुत जरूरी है। सेवा नहीं करोगे तो जो शरीर बिना अन्न के चलेगा नहीं, और सेवा नहीं करोगे तो मन इंद्रियां कभी काबू में रहेंगी नहीं, स्थिर नहीं होंगी। देह की शुद्धि बिना सेवा के नहीं है। शरीर से खूब सेवा करो और निरंतर श्री नाम का आश्रय लो, फिर देखो कैसे बात नहीं बनती, सब बात बन जाएगी। फिर कोई चिंता नहीं रहे, उनके लिए बुरा समय नहीं है जो भगवान से विमुख प्राणी हैं, नाम से विमुख हैं, कथा कीर्तन से विमुख हैं। उनको तो पहले कहां सुखी थे, सतयुग त्रेता में भी सुखी नहीं थे विमुख प्राणी, तो कलयुग में कहां से सुखी हो जाएंगे। हम आपसे पूछते हैं, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जैसे महापुरुष, बाबा श्री ठाकुर दास जी जैसे महापुरुष, पूज्य श्री बाबा बालकृष्ण दास जी महाराज जैसे महापुरुष, पूज्य पंडित श्री भक्तमाली जी जैसे महापुरुष, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी जैसे महापुरुष, इन महापुरुषों के लिए क्या कोई समय भयंकर था? ये तो अपने नाम की मस्ती में अहर्निश डूबे रहते थे। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, स्वप्न में भी इनको शोक नहीं था। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम को। इस मुकाम से कूच करना पड़ेगा, इसका भी शोक नहीं है, और रहे आएंगे, जब तक रहेंगे तब तक राम राम करेंगे, और मरेंगे तो यही मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हम कुंज बिहारी जी की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, 7 बजा ही दिए, जोई राम सोई राम। हाँ मैं बार बार भूल जाता हूँ, हमको याद भी दिलाया गया था पर हम भूल गए। ये मलुक पीठ से वार्षिकोत्सव छपा है, कैलेंडर है ये, ठाकुर जी की छवि इसमें विराजमान है और गुरुदेव की छवि है, तो बार बार लोग पूछते हैं, तो ये इसका विमोचन आज मलुक जयंती के अवसर पर हम कर रहे हैं, और इसको लोग प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से प्राप्त करेंगे? कार्यालय से। कार्यालय से प्राप्त करते हुए चले जाएंगे, जिसको भी लेना है वो कार्यालय से एक एक कैलेंडर लेते हुए चले जाएंगे, और कुंज बिहारी जी को तो हम ही दे देते हैं। लो जय दंडो। हैं और रखे हैं क्या? हाँ हाँ तो दे, नहीं नहीं यहीं से दे दो, काय को उठना पड़ेगा। ना ना ना ना ना ऐसा नहीं, नहीं बैठे रहना, लो भंडारी जी जाओ। हाँ हाँ हाँ जरूर जी। हाँ हाँ जी ले लिया। लो सुभद्रा जी। श्री सीताराम जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। अब यही समाप्त होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।